ابو صلح الحدیبیہ باب دے پا بیان د صلح حدیبی کی داد نبی کریم علیہ السلام او د کفار و پا منس کی صلح حدیبی شوی وا اگر دی کے زمد حادا دال بانی فتح دا او دا اول یا پا کی ساکن دا او گره کسره ده بادا او دی دوی میا کی دو علماء اختلاف ده بادی مشدد گرزی حدیبیا ابادی مخفف گرزی حدیبیا نو دی پا تلفز کی دا طریقه ده حدیبیا او حدیبیا دوار خبری درستی دی حدیبیہ او حدیبیہ او دا بازی پا زمین حل کے دا بازی پا زمین حرم کے دا اس ور تالتا شمیسیہ وی شمیسیہ او د جدی او د مکی مکرمی کما زړه لار د پاغي کړه نبی علیہ السلام او صحابه کرام اوتی عمره تا نو کفار منکل د دخول د مکی نه صحابه ځان جنت تیار کو خصل هوا کې شوا اپ دې صلح کې الله ډېر خیرونه او ګرځو او دا د ډېر خلکو دی ایمان سبب الله جوړ کو و به قال حدثني عبد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كتب علي كتب علي بن ابي طالب الصلح لیکلی والی ابن ابی طالب صلحا پمند نبی علیہ السلام بین المشرکین او پمند مشرکانو کی پرزد حدیبی فکتبن ویلی کل علی رضی اللہ عنہ آداما کاتبانے داغچی لیکل کڑی پدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ اللہ دا حبیب سرے رسول اللہ لفظ لیکلو فقالوا كافر ورثوا لا تكتب ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو نعلمكم لپته انك رسول الله صلى الله عليه وسلم شت د الله رسول لم نقاتل کا موږ بتا سره جګړه نکونه او کافر موخذ رسول لمرو او نبی عليه السلام علي رضي الله عنه ته امحه دا محو کا فقال ما انا بالذي امحاو زنیم چه داد محوکم اید اللہ دا حبیب حکم وجوبینو نالی رضی اللہ عنہ اید ما قلم بسنگ روان کی چیتا رسول اللہ نے فقال ما انا بالذي امحاو نیم زاغ چه دا بروان کم فمحاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدید اللہ بی پخبر اللہ سروان کرو زیوال آغو خونو قال وكان فيما اشترط وپاغ کی کافر شرط کړو ان يدخل مکه تا دا چې الله پیغمبر با دی کال کې نه بل کال لب مکی ترازی فیقیمو بها ثلاثن دری رزی بدل ته دی رہی ابیا ون پات کیږي زیبا ولا يدخلها بسلاح نبرادن کی ندن کی دی تاس لها الا جلبان السلاح مرگر اسلحه بپتی کی کیوی قلت ربی اسحاق وما جلبان السلاح ستوی قال القراب وما فی گوڑی توی آغا چی پتی کیوی یعنی اسلحه بپتی کیو گوڑو کی بندئی ګور دې دې کې یو اصولي مسله کې د علماي کرامو اختلاف راغلی دی. علي رضی الله عنه توي داروان کا خدا حکم وجوبینو ناوي قربان زب څنګه داروان کم نو په بازي روایتو کې راغلي دي سید الله حبیب غمه وک وکتب ابن عبد الله نو ظاهر د دین خدا سره راضی چې دا نبی دے سلام غنی لیکلی لکه بخاری شریف کتاب المغازی کتاب الحدیث دی رداغه الفاظ داسو فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم الكتاب خطر واغستو ولیسا یحسن یكتب الله حبیب ته خیست لیکل نو ور زلف کتابا وی لیکل نو په ظاهر د دې حدیث ابو ولید الباجی او عالم ده هغه دلیل نیولې چې نبی رسول الله په خپل لاس او خطو کو اگر چې خط ورته خورت لونه نو دوندلس علما او دا غړې مقابله وکا او وی چې الیاذ بالله دې زندګ شوه ادا دې چې سوي دا د قران مخالف دي ځکه قران شریف کې الله خپل پیغمبر ته وایي په سوره عنکبوت کې وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون او نه ته حبيبا چلوستل دی ولستل کول مخ کې د دین د کتاب نه او نه په خلاص باندې چرته لیکل کړیو دغه عالم وای چلاوي د قران د نزول نه مخ کې تعالوستل نشول کوله او لیکل دی نشول کوله نو د دین پس دی ایت معجزتن لیکل ورشي او دی معجزه وا لکه څنګه بغیر د لستو لیکلو نه قران لستو او عجیب کتاب الله د خلین روان کو ندایو بل معجزم وا او ډیر علما د سرپدی کې موافق شول او جمهور علما وای جنا خبر ادا صدا کتاب علی رضی اللہ عنہ لیکلے دا نبی علیہ السلام ته د لیکلو نسبت مجازی دے لکه تاسو له راغلی وای کتب الی قیصر و الی کسرا دا الله حبیب قیصر او کسرا ته خط لیکلو نو خط خو پیغمبر نه دی لیکلے پیغمبر د لیکلو حکم کړو او دا الله حبیب ان امتن امیہ مون یو امی امتیو لا نكتب ولا نحسب مونګن لیکل کولې شنو سی صاحب نو کوم علما چې دې طرف تلاړ دی او دا الله د حبيب خصوصي معجزه انور علما وای نه د الله حبيب تر اخره پوری لیکل نشول کولې په خبره پوه شوي کنه دا د جمهور و مسلک ده چې دلته لیکلو کلی یعنی امر بالکتاب لکه حدیث کې راجا ما ماعز حضرت ماعز رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام رجم کو نا رجم په خپل نه دی کړي حکم دی رجم کو دارنګه حدیث کې هغه وقت او سارقا دا الله پیغمبر د غل لاس پرې کو نو یې خپل نه دې پرې کړي بلکې د پرې کولو حکم یو کو. حدیث کې راغلی وجل د شاربا سکون کې د شراب په درو والو نو دل تخپل نه دې والے یعنی امر بذالک دا الله حبیب په دې خبر حکم کړو. او دلیلی په بل روایت نیولی علی رضی اللہ عنہ ته اکتب محمد ابن عبداللہ چی دی وی محمد الرسول اللہ بنلی کی نولی کا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ندی کی بہر حال دو علماء دا اختلاف ہو چې بعضی وای چې ته معجزتن لیکلو کل ا قران او حدیثو کې چراغلی نو هغه دا چې په خپل اختیار لیکنه معجزه کې خو کوډ کې الله وی اگر چې د لاس د نبی نه سرګن شي و به قال حدثنا محمد ابن المسنا او ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبه و نبی اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضی الله عنه یقول لما سواله رسول الله صلی الله علیه وسلم على الهدیبیه کله چې سره کړو هدیبی والو سره قال كتب علی کتابا بینهم لیکل ولی رضی الله عنه لیکل پمند دی کی قال فكتب محمد رسول الله ثم ذکر بنه حدیث معاذ غیر انه لم یذکر فی الهدیه اذا ما كتب علیه وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واحمد بن جناب المسيسي جميعا سبن يونس واللفظ لاسحاق قال ابرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما اسر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت قال شي بند كريش النبي عليه السلام عند البيت بيت الله الشريف سرا اور اپری خوئے نا حدیبی کی بن کو سوالہ ہو اہل مکہ تا صلح اور سروک مکی والا یہ دخلہ چرادن کی وہ مکی تا فیقیم بها ثلاثا دلت بدری رزدی رہی ولا يدخلها نبرادن کی دیت الا بجلبان السلا مگر پتی کی وہ اسنیاس سے فقراوی یعنی تورا داغی گوڑی دا تورا با پا گوڑی کی ولا یخرج بی احدن نبو باسی او تن دزان سر دا احل دا مکینا ولا یمنو احدن نبو بنی کئی او تن یم کسو بی ها شپاتی کی پا دی مکا کی من منداغ چانکانم آو شاید اللہ دا پیغمبر سر مرگری قال علی علین علی رضی اللہ عنو تیویدی وقتو بی شرط بیننا اولی کا شرط پا منزمون کی بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لیکو دا غدی چی فیصله کړی په محمد رسول الله صلی الله وسلم نو کفار یوه بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکي بسمک اللهم بلیکي یو بر رسول الله نه لیکي نو مشرکان وی لولا علم انک رسول الله تابعناک کموږ دا په دې پوی دې چې ته الله رسول مو ساته بيداری کړو ولکن اكتب محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اولی کا صلی الله علیه وسلم فامر علی ان یمحا علی رضی الله له حکم کوی دا روان کا فقال علی الله والله لا محا دې نوروان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ارینی مکانها ماته زه وخیا فاراه مکانها زه ورته وخینو فمها هغه مهوکو وکتب ابن عبد الله فقام بها ثلاثه ایام زید الله پیغمبر دی رو چې کله مکی ترای فلما ان کان الیوم الثالث کله چې درې ورځ وقالو لی علی مشرکان ولی رضی الله عنه توی ادا اخر یوم من شرط صاحبک دا اخر او رزد د شرط صاحب سانا فامره فلیخرجکم ولو کچوزی فاخبره بذلک نو خبر ورکو پدی فقال نام د الله حبيبي او فخرج وتو وقال ابن جناب في روايتي مكان تابانا کا بايعنا کا مونگ بدر سر بیعت کهو تابا آنا که پده بایا آنا که کتی دا اللہ رسول وی نو مونگ بتا سر بیعت کڑے بیا خوب متاسو منی کول اینا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان قريشا قريش سواله صلح کړو د نبی صلى الله عليه وسلم سره فيهم سهيل بن عمر او بده کې سهيل بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ذي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم ولیک قال سہیل سہیل اما بسم الما بسم الله فما ندری موږ بسم الله پیژنو نا فما ندری ما بسم الله الرحمن الرحیم ولکن اكتب ما نعرف ولیک چم غلیکو بسم کمږه پیژنو بسم اللهم فقال اكتب من محمد الرسول الله من محمد الرسول الله قالوا لو علمنا انك رسول الله كافر ويكم لا پتويشت الله رسول لتبانا كن خم خم وساتا بداري کړوا ولكن اكتب اسمك نم ديولك او اسم ابي کا نم د والد دي ونبي رسول الله اكتب من محمد ابن عبد الله فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم دای شرط کړیو په نبی علیه الصلاۃ والسلام ان من جا منکم ارغسوک جراغتا سنا مونتا مسلمانانو نه کافر ترا علم نردوه علیکم مونږ ویتا سنا نو واپس کو ومن جا منکم سوک جراغ زمون نتا او سردت موتا سو بی واپس کو مونتا فقال یا رسول الله نكتب هذا مونږ داولی کو کار نام یاو انه من ذهب من نایریم سوک چلاړو زموږ نه دوی تا او کافر شو فابعد الله الله دې نور بلری کی ومن جانا منهم اسوک چې موږ تراغې د دوی نه مسلمان اکه موږ واپس هم کو نو سيجعل الله له فرجا ومخرجا درې چې الله بولو ګرځي زید کلاوي دوه زید راوتو سلار د خلاصي بور ته جوړ کی او د کفارو د پنجي او د دې د لاسونه بیر اخلاص کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین. الہ العالمین زموږه خاتمه په ایمان الله موږ ته زموږ والدین او استادانو مړو ژوند ته واړه او دې ګناه الله څومره بیماران دي شفای کامل عاجل ورته ورسی یا الله دې وش واځي کسان دعا بارک وي دي بچي دعا ورته غواړي امتحانات دي الله دې ولا آسان کی او دې په امتحاناتو کې کامیاب کی.